zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 25 kwietnia. Jest szósta. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Spór w sądownictwie dotyczy wizji sprawiedliwości w naszym kraju, mówi prezydent Andrzej Duda. Początek matur 8 czerwca, tydzień później egzaminy ósmoklasiste. Szkoły będą zamknięte do 24 maja. To harmonogram dla oświaty. Nie widać nowych ognisk pożaru Biebrzy. Akcja gaśnicza bliska zakończenia. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że obecny spór w sądownictwie dotyczy wizji sprawiedliwości w naszym kraju. W ten sposób skomentował rozpatrzenie sporu kompetencyjnego pomiędzy Sądem Najwyższym a Sejmem oraz prezydentem a Sądem Najwyższym. 3 dni temu Trybunał Konstytucyjny orzekł m.in., że Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do dokonywania prawotwórczej interpretacji przepisów prawa, która zmienia ustrój i organizację wymiaru sprawiedliwości. Chodzi o zawieszenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego przez jego pierwszą prezes. Prezydent Andrzej Duda powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że ten spór ma w dużej mierze charakter środowiskowy. Pewna część środowiska sędziowskiego w dużej części osadzona jeszcze w czasach, kiedy Polska nie była w pełni niepodległa, więc to są beneficjenci czasów komunistycznych, w jakiejś części też przynależący wówczas do partii komunistycznej, w jakiejś części też robiący dzięki tej partii kariery. Niestety są wśród nich też tacy, którzy w stanie wojennym skazywali działaczy opozycji, więc można śmiało powiedzieć, że mają w swoim życiorysie także i czarne karty, do których nie chcą się przyznawać. Więc moje stanowisko to jest jednoznaczne. Ci ludzie po prostu powinni odejść. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że w ciągu ostatnich lat Sąd Najwyższy nie wyciągał konsekwencji wobec sędziów naruszających zasady. 8 czerwca rozpoczną się matury, a od 16 do 18 czerwca planowane są egzaminy ósmoklasiste. 22 egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piątkowski mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że ma nadzieję na to, iż uda się przeprowadzić egzaminy w tych terminach. Sytuacja będzie zależała przede wszystkim od tego, jak epidemia będzie się rozwijała albo zwijała, na co mamy nadzieję. I uważamy, że należy przeprowadzić egzaminy. Staraliśmy się dać dosyć długą perspektywę uczniom i ich rodzicom. To prawie 2 miesiące w przypadku niektórych egzaminów. Także uważam, że jest to długa perspektywa, która pozwala spokojnie przygotować się teraz do egzaminów, które się odbędą w wyznaczonych terminach. Szkoły będą zamknięte do 24 maja. Minister Piątkowski dodał, że w tej chwili nie jest rozważane skrócenie wakacji. W końcu maja, kiedy będziemy decydowali o tym, czy szkoły ponownie będą otwierane, pewnie będziemy wiedzieli już więcej i wtedy podejmiemy decyzję. Minister nie wykluczył, że po wakacjach szkoły mogą nadal prowadzić zajęcia w trybie zdalnym. Akcja gaszenia pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym zbliża się ku końcowi, informują strażacy. Jak mówi rzecznik komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Tomasz Gierasimiuk, z wieży obserwacyjnej strażacy nie widzą już nowych ognisk pożaru, chociaż dym wciąż unosi się nad parkiem. Tych ognisk pożaru jest już mniej, w większości występuje tam ogniska zadymienia i tylące się kępy. Zostanie jeszcze zadysponowany trzeci śmigłowiec, który wspomoże działania, bo gaszenie akurat w tym miejscu jest najefektywniejsze przy użyciu śmigłowców. Strażacy dogaszają około 300 hektarów lasu w Biebrzańskim Parku. Od niedzieli ogień pochłonął ponad 6 tysięcy hektarów łąk, torfowisk i lasów. Rekordowy spadek popytu w brytyjskich sklepach. W porównaniu do zeszłego miesiąca liczba transakcji zmniejszyła się o 5%. Najwięcej od 1996 roku, kiedy zaczęto zbierać dane. Z Londynu Adam Dąbrowski. Wiosna dla większości sklepikarzy została odwołana. Koronawirus po prostu miażdży sprzedaż tych rzeczy, które nie są artykułami pierwszej potrzeby. Mówi BBC ekonomistka Kate Hardcastle. Przykład: sprzedaż odzieży w dół o 35% w porównaniu do zeszłego roku, mimo że istnieje przecież dostawa internetowa. Robienie zapasów, szczególnie na początku, przyczyniło się do zwiększenia obrotów sklepów spożywczych o 10%. O 1/3 zwiększyła się sprzedaż alkoholu, ale to nie wystarczyło, by odwrócić trend. Niektóre sklepy już teraz bankrutują, a przyszłość jest niepewna. Financial Times donosił niedawno, że eksperci rządowi zastanawiają się, jak gospodarka będzie wracać do zdrowia. Scenariusze są dwa. Po pierwsze, wykres może przyjąć formę litery V. Gwałtowny spadek, krótki moment na dnie, a potem gwałtowne odbicie. Scenariusz drugi jest jednak mniej optymistyczny, litera U. Gwałtowny spadek i odbicie, ale pomiędzy nimi dłuższy okres spędzony na dnie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Hi, this is Judith Owen. Guys, you can't go out, so enjoy yourselves at home with Troika. Sitting here, eating my heart out, waiting, waiting for some lover to call. I dialed about 1,000 numbers lately, almost ran the phone off the wall. I'm looking for some hot stuff, baby, this evening. I need some hot stuff, baby, tonight. I'm looking for some hot stuff, baby, this evening. Gonna find some hot stuff. I need some hot stuff tonight. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. I'm looking for. Don't want another night on my own. I wanna share my love with a warm-blooded lover. I want to bring a wild man back home. I've got to have some hot stuff, baby, this evening. I need some hot stuff, baby, tonight. I'm looking for some hot stuff, baby, this evening. Gotta find some hot stuff. I need some hot stuff tonight. Whoa. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. I'm looking for, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Sitting here, eating my heart out, waiting, waiting for some lover to call. Dialed about 1,000 numbers lately, almost ran the phone off the wall. I'm looking for some hot stuff, baby, this evening. I need some hot stuff, baby, tonight. I'm looking for some hot stuff, baby, this evening. I need some hot stuff, oh, tonight. Podstaw to Judith Owen, a teraz u nas propozycje dla najmłodszych. W co się bawić? Czy można zrobić mózg z kalafiora, satelitę z papieru i teleskop z lupy? I to w każdym domu? Jak w domowych warunkach bezpiecznie przeprowadzić z dziećmi eksperyment chemiczny za pomocą flamastra, wytłumaczyć, czym jest chromatografia? W domu jest fajnie i kropka. Taki tytuł ma cykl warsztatów online oczywiście dla dzieci i rodziców, na które zaprasza organizator konkursu Przecinek i Kropka wraz z rzecznikami nauki oraz edukatorami i autorami literatury dziecięcej. Rozwijające pasje, wiedzę i wyobraźnię zajęcia zupełnie niedawno wystartowały, a zaprosi na nie dr Jakub Bochiński, rzecznik nauki. W domu jest fajnie. I kropka. Wraz z organizatorami programu Przecinek i Kropka, rzecznicy nauki zapraszają wszystkie dzieci i rodziców na jedyny w swoim rodzaju cykl warsztatów online pod hasłem W domu jest fajnie i kropka. Dzieci i dorośli w Polsce i na całym świecie, tak jak my, spędzają teraz czas w domach. Na nowo je oswajamy i przystosowujemy do nowych funkcji. Teraz to dla dzieci w każdym wieku miejsce nauki. Dla rodziców nowe stanowisko pracy, a dla wszystkich przestrzeń wspólnego spędzania czasu. I ważne jest dla nas, żeby ten czas, który tu razem spędzamy, był kreatywny i wartościowy. Zachęcamy Was do udziału w warsztatach online, podczas których pokażemy, jak używając prostych, łatwych do znalezienia w domu przedmiotów i produktów, przeprowadzić najprawdziwsze naukowe eksperymenty. Poprzez zabawę nauczymy się kilku kapitalnych rzeczy z biologii, fizyki, chemii, a nawet astronomii. Pamiętajcie, że widzimy się codziennie na fanpage'u Przecinek i Kropka na Facebooku. Zapraszamy także na stronę www.przecinekikropka.pl, gdzie znajdziecie jeszcze więcej książkowych i kreatywnych inspiracji. W domu jest fajnie i kropka. członkowie Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki, czyli młodzi i utytułowani naukowcy specjalizujący się w różnych dziedzinach, od biologii i ekologii, przez chemię i fizykę, po astronomię. Zaproszą dzieci do swoich domowych pracowni. Podczas zajęć w ramach W domu jest fajniej, kropka, zademonstrują naprawdę zupełnie niesamowite, a przy okazji proste w wykonaniu eksperymenty oraz łatwe zadania, które pomagają najmłodszym zrozumieć zjawiska rządzące światem. Dzieciom zainteresowanym pracą mediów, przecinek i kropka, proponuje również warsztaty dziennikarskie. Nie zabraknie też oczywiście aktywności związanych z książkami. Do wirtualnych zajęć dołączają autorzy literatury dziecięcej. Agnieszka Mielech, autorka serii Emil i Tajny Klub Super Dziewczyn, przeczyta fragment 11 tomu zatytułowanego Aloha. Marcin Mortka przeczyta swoje Biuro Podróży Nosorożki Papti, a Marta Kisiel Małe Licho. Przypomnę jeszcze adres www.i.pl. To tyle dla dzieci, a my już za chwilę zaproponujemy coś dla starszych słuchaczy. Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. mañana. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Cześć, tu Adam Kszczot, mistrz Europy i wicemistrz świata w biegu na 800 metrów. Zostań w domu i słuchaj sportu w trójce. No i żeby to zostanie w domu i słuchanie sportu w trójce, ale nie tylko sportu w trójce, trochę Państwu umilić, no to przygotowaliśmy różne, mamy nadzieję, ciekawe opowieści. No i jedną z takich opowieści uraczą nas właśnie teraz pewne dwie panie. Program obyczajowy. Dzień dobry, Anna Popek i Maria Barbasiewicz. Program obyczajowy, więc porozmawiamy o zjawisku, które dzisiaj jest zupełną normą, a pojawiło się tak naprawdę ponad nieco 200 lat temu. Porozmawiamy o restauracjach i o gastronomii. Pani Mario, czy pani wie, kiedy powstała pierwsza restauracja? Kojarzyłam ten fakt bardziej z upadkiem dworów pańskich na skutek rewolucji francuskiej. Tak. Podobno wcześniej się troszkę zaczęły. Otóż nieodzowny Antelme Briand-Savarin, czyli autor książki Fizjologia smaku, który był osobą swego czasu bardzo i wpływową, i znaną, cenioną, był prawnikiem, opisuje, bo miał taką słabość do dobrego jedzenia, do smakoszostwa, miał też zmysł obserwacji. Cały rozdział swojej książki poświęcił właśnie gastronomii i restauracjom. Otóż on wiąże to z wejściem na tron króla Ludwika XVI, który to Ludwik XVI, notabene, zupełnie był prawnukiem naszego polskiego króla Stanisława Leszczyńskiego. W 1774 roku wstąpił na tron i starał się zreformować państwo. Różnie z tym było, nie udało mu się w końcu. Natomiast rzeczywiście pojawiła się wtedy gastronomia, czyli restauracje. No bo wcześniej, jak przyjeżdżał ktoś do wielkiego miasta i nie był na przykład rezydentem czy gościem w jakimś bogatym domu, to gdzież on mógł zjeść? Do karczmy. Mógł albo iść do karczmy, bądź do oberży, gdzie jedzenie było średnie i takie bardzo proste, albo mógł iść do hotelu, a w hotelach, jak pisze autor, wydawane były posiłki tylko w określonych godzinach, więc nie można było swobodnie o dowolnej porze zjeść. No i rzeczywiście geniusz jakiegoś człowieka, który połączył te fakty. Mnogość odwiedzających Paryż, apetyt, czyli coś, co każdy ma i pojawia się to codziennie, głód, chęć zjedzenia czegoś, oraz wybór, który byłby możliwy, sprawiło, że powstała pierwsza restauracja. I rzeczywiście musiał na początku nasz autor tłumaczyć, że restaurator to ktoś, kto prowadzi restaurację, restauracja to miejsce, gdzie można zjeść, karta to wypisane wszystkie potrawy, no bo ludzie tego w ogóle wtedy jeszcze nie znali. To był nowy zwyczaj, nowe zjawisko, które się pojawiło, ale bardzo szybko się rozprzestrzeniło, bo było po prostu wygodne. Można było, mając jakąś kwotę, zjeść tak dobrze, jak na najlepszym książęcym czy arystokratycznym dworze i po prostu nasycić się tym, co najpyszniejsze. Ale też restauracje okazały się być bardzo dobrymi takimi miejscami do obserwacji obyczajowych czy towarzyskich, kiedy na pierwszy rzut oka można było już rozpoznać, czy ktoś jest rodziną przejeżdżającą tylko przez Paryż, je szybko, łapczywie, obojętnie co, byle szybko zapłacić i wyjść. Czy jest to na przykład małżeństwo, które wychodzi do teatru, ale wcześniej przyszło do restauracji właśnie i poznać było niestety fakt, że są małżeństwem po tym, że obydwoje byli strasznie znudzeni. W restauracjach także spotykali się kochankowie i to też można było dość łatwo rozpoznać po tym, że się siadywali blisko siebie i rzeczywiście pochłaniali duże ilości jedzenia i patrzyli na siebie z miłością. Tak on opisuje. Restaurację od Francji przejęła cała Europa, no bo to rzeczywiście wynalazek, choć bardzo logiczny, to pojawił się późno, za to jak się już pojawił, został po prostu rozniesiony po wszystkich tych miejscach, gdzie restauracje mają sens, a na pewno są to duże miasta, duże, mniejsze, ale wszędzie tam, gdzie podróżują ludzie, gdzie się spotykają. I teraz trudno sobie wyobrazić życie bez restauracji. Tak, ja tak słucham i no to wszystko prawda. To pojawianie się restauracji w takim rzucie wielkim na całą Europę, to było związane jednak z tym, jak dwory francuskie i nie tylko popadały po rewolucji i owi świetni kucharze, szukając zarobku, właśnie zakładali restauracje, że Paryż był nasycony, no więc szczęście to objęło też sąsiednie kraje i tak się rozlała ta nowa możliwość, nowa wiedza, jak spędzać czas wytwornie, a przy okazji wspaniale zjeść. Ale pani Mario, przeczytam pani, jak wyglądała karta menu w jednej z najlepszych restauracji u braci Very albo u braci prowansalskich. Otóż wynikało z tego menu, że klient ma do dyspozycji co najmniej, uwaga, 12 zup, 24 przystawki, 15 albo 20 dań pierwszych z wołowiny, 20 dań z baraniny, 30 z drobiu albo zwierzyny, 16 z cielęciny, 12 rodzajów ciast, 24 dania z ryb. Niesamowite. 15 pieczystych, 50 legumin i 50 deserów. Tak, toż tak. To była fabryka po prostu. No fabryka. W restauracjach zapanował porządek dopiero trochę później za Escoffiera, który podzielił kuchnię na tę część gorącą, na część zimną. Rozdzielił gotowanie potraw od pieczenia ciast. To były już późniejsze trochę czasy, ale właśnie kuchnia i gotowanie stały się jednym z ciekawszych zajęć biznesów w Europie. Jeszcze jedno, przypominam sobie taką anegdotę, skąd się wziął bistro? Otóż jak po w upadku Napoleona, jak do Paryża wkroczyli Rosjanie, oficerowie rosyjscy wkraczali do takiej restauracji i wołali bistro, bistro, szybko. Aha, no tak. I wówczas to właśnie stały się barki z krótkimi obsługą, potrawami. Tak, takimi. I szybką obsługą. Tak. Nie wiem, co państwo dzisiaj mają zamiar zjeść, ale życzymy, żeby było smaczne i zdrowe. Miłego dnia. Anna Popek. Maria Barbasiewicz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cześć, tu mówi John Porter. Zostań się z trójką w domu. Pozdrawiam wszystkich. Popatrz, jak wszystko szybko się zmienia. Coś jest, a później tego nie ma. Człowiek jest tylko sumą oddechów, więc nie mów mi, że jest jakiś sposób. Chciałbym coś wiedzieć teraz na pewno. To moja udręka, to jest sedno. Wiem tylko, że wszystko się zmienia. Coś jest, a później tego nie ma. To nie ściema, każda historia ma swój dylemat. Ma swój początek i koniec jak poemat. Nowy temat, kręci i nęci, a później umiera. Nic nie trwa wiecznie, niebezpiecznie jest wierzyć w to, że coś trwa wiecznie. Dobre momenty, jak fotografie, zbieram w swej głowie jak w starej szafie. I tak płynie czas, nie dogania nas, w każdym z nas. Nas zatrzymuje się nieraz, otoczeni sprzętem, upaleni skrętem. Nagrywamy tę piosenkę, łączymy style, mieszamy gatunki, jak na imprezie drum. I robimy miksa, zlewamy w jedną całość. Dub, reggae, hip-hop, warszawski folk, forma czysta. Rymów wielka rzeka jak Wisła płynie dzisiaj na Tarchominie. Wiesz, kto rymuje? Niedługo będzie znał dobrze moje imię. Jestem jak powódź po ostrej zimie, jak śnieg w pędzącej lawinie, jak nowy film w starym kinie. Wudar sam system nigdy nie zginie. Otwieram winę ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Otwieram winę ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. Otwieram winę ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Otwieram winę ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. Chciałbym zatrzymać czas, kiedy patrzę na nią. Zatrzymać świat, który chce nam chwilę kraść. Zawsze tanio sprzedać coś. Patrzę na nią teraz, bo mam szczęście. Mam coś, czego teraz chcą wszyscy. Nie chcę być samotny, wiesz, pierwszy ich styl. Pierwsze najlepsze listy. Nie chcę być tam nawet, nie chcę wyjść na krawędź. A oni też chcę mieć coś ekstra, ale nie chcę gonić, wiesz. Mam swoją nienię i otwieram wino z nią. Robię co umiem, mam co lubię, mam miłość z nią. I wiesz, nawet jeśli jutro wszystko zniknie, okej, spoko. Może szybko przyjdzie,